Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Sidste dag i børsugen, vi giver op for aktiesnakken, inden vi giver ned til weekend, og du kan give jer sammen med os, for det er om fredagen, at vi tager imod spørgsmål fra alle jer, der lytter med. Så hvis I sidder derude og funderer over et eller andet, gerne noget investeringsrelevant, ja, så skriver I bare ind til mig på 42 42 03 21. Husk at starte beskeden med at skrive Mio, så lander den nemlig lige herinde hos mig, og jeg bliver i stand til at sende den videre hen over bordet til Lars Persson og Lars Svendsen. Godmorgen og velkommen til jer. Godmorgen. Lad os lige tage en opvarmningsrunde, Lars Persson. Markedet derude, hvad har vi gang i? Jamen altså, vi er i positiv stemning efter et par sure dage, så er det ligesom om, at vi er ved at ryste det værste af os. Amerikanerne lukker også et plus, og future ser ud til at lukke et plus. Nu er det jo den vigtigste uge i mands minde, der er i næste uge. Jeg ved godt, måske at hr. Svendsen tænker, åh, det er makropis. Men hvad hedder det nu? Undskyld, jeg tager ordene ud af din mund. Men det er jo the ball game i øjeblikket. Det er jo, hvad siger han? Altså, vi har jo gået rundt om gråden, lidt ligesom Nissefar eller Rotteren, eller hvem det nu er. Og nu venter vi simpelthen på, hvad siger han? Hvad gør han? Og det er i næste uge. Og så var der en lille smule flere nytilmeldte ledige, og det ved jeg ikke, om jeg var med til at skrue lidt op for stemningen. Juhu, der kommer flere ledige. Så kan vi sådan feje den der dårlige historie sådan ind under gulvtæppet. Altså, man begynder måske alligevel at kunne mærke den der bløde landing, der kan komme derude. Det er jo snart, Bodil, så vi drømmer om den store pakke. Det ved jeg ikke. Men i hvert fald i dag, der er vi også oppe her i Europa. Det danske marked er oppe med 0,5. Finnerne er 0,8, og svenskerne er 0,5. Og ned i Tyskland, hvor de jo lige ved at lave et statskup indimellem, de også handler aktier. Der er de op med omkring 0,3. Så ja, altså det ser rigtig flot ud faktisk her for morgenstunden af. Og nogle af vinderaktierne, det er jo altså Vestas, som jo altså har fået et par gode ordre. Det var du på ingen måde benådet af, Lars Persson, da jeg spurgte dig her til morgen. Nej, nu skal vi lige passe på, ikke at bare fordi at der kommer 200 megawatt energi af døren på faxen, at vi lige slår en kolbøt. Jeg ved godt, det har været 30 år for Vestas, så når de får sådan nogle store ordre, er det selvfølgelig meget fedt. Men altså, jamen, 2 gange 200, ja, Persson, det kan også noget. Der skal mange gange 2 gange 200, altså det er ligesom bare fordi man har solgt 2 varme hotdog i hotdogbutikken her til morgen, så er det jo ikke nogen sikker, at det bliver dagens omsætningsrekord. Vel, så nej, ja, altså rolig nu. Vi må lige tage det stille og roligt, og der skal komme mange flere jo. Det er helt sikkert. Lars Svendsen, en anden aktie, der stiger her til morgen, det er altså AP Møller Mærsk. På trods af, at det her indeks SCFI, Shanghai Containerized Freight Index, det er altså faldt på ugebasis. Ja. Det går jo ikke så godt lige præcis med det. Hvad siger du til AP Møller Mærsk, som det ser ud lige nu? Ja, altså, men det handler jo om recession eller ej, ikke? Og at radaren er faldet, det ved vi godt. Og også det der, men det indeks er jo sådan et for spot radaren, altså det, som svinger mest, de, som ikke står og mangler at sende 7 containere med, de må købe til den pris, eller kan prøve at gøre det, ikke? Og så kan de få det rigtige rederi til at komme med en referencepris, ikke? Men så man skal ikke overdrive betydningen. AP, han siger jo, sagde han jo sidste gang, der kom regnskabet, at 72% af deres volumen er langsigts- og også til dels fastpriskontrakter. Så hvad hedder det? På den måde betyder det ikke så meget for ham. Og jo mindre du har af det løse, jo mindre, og det er jo så ikke alt, som kører efter, de sidste 28% kører vi ikke efter de der helt, men så hvad hedder det? Det er altså ikke sådan, at man kan. Man kan sige, jo bedre du sidder på og har kunderelationer, jo bedre går det. Det er jo det, som de har lært efter den her ballade med forsyningskæderne. Men der står jo også, jeg kunne læse i går, det foregår, at man aflyser jo afsejlinger fra Asien. Ikke? Og man skal altså huske en ting også, hvis I ser derude og græder jeres AP Møller-aktie, som var oppe i 25.000, hvor altså 10%, 2.500 kom ud som udbytte. Ikke? Så det er jo 22.500, der var toppen. Men man skal jo også ligesom huske med dem, at de skal jo nok stå det igennem, og de er jo bare ligesom blevet måske nok smadret for meget. Det er måske mere i virkeligheden DSV, som jo, han er jo speditøren frem og tilbage. Han tjener jo, og jo lavere pris, jo mindre brutoavance bliver der jo også for ham. Mm. Så ved jeg det, Gammemøller, han skal nok komme igennem den der. Det er jeg på ingen måde bange for. Så er brændstoffet på skibene jo også blevet billigere. Men man skal huske én ting om det, jeg ville. Jeg var lige ved at tabe tråden. Hørte du, hvor jeg holdt den kørende? Jamen, men det kan det, det er, fordi jeg har to hjernehandel. Jamen, det er, at man, der er måske noget, som ingen eller få helt opmærksom mod, det er, at i forhold til, hvis vi går bare 7-8 år tilbage, så er det sådan, at rederierne konkurrerer med hinanden, ja, men de produktionsmæssigt, altså udførelsen af arbejdet, der er der faktisk kun tre store konsortier, hvor A.P. Møller er jo sammen med MSC, og så mener jeg også, at noget af det, der er nogle blandinger. Sim er jo også med, dem som er børsnoteret over i USA, det der israelske foretagende hjemme fra Haifa. Med Z. Med Z. Ja, Z og det er ikke SIM-kort, det er det, de bruger på deres GPS'er. Men, og så er, mener også Hyundai Mercantile Maritime, eller hvad det hedder, er også med i produktionen. De har jo cirka 32% af markedet. Og så har vi noget, der hedder One, og så har vi en, der hedder vist Global Alliance. Men det gør, at altså, kapaciteten i markedet jo på den måde bliver udnyttet bedre. Og derfor vil de også have lettere ved at skære ned, når man sidder og siger, nu er der overkapacitet. Fordi de, altså, man kan sige, produktion, og de sender deres container med hinanden. Ikke? Og for det der 2M-alliancen, som hedder A.P. Møllers, der drejer det sig også om, at så bruger de jo i større omfang AP's terminaler. Og på den måde, altså APM tømmerne, se. Så på den måde er det sådan, at altså, konkurrencestrukturen er blevet anderledes. Fordi du er lidt ligesom blevet venner. Man står jo ikke sine venner ihjel. Det har man dog set. Nu tager vi ikke politik, men hvad hedder det, at det er sket, ja. Men så gør man det mere snedigt, ikke? Men altså, at det er ikke... Så verden har forandret sig. Okay. Godt, Lars Svensson, så kommer vi lige omkring A.P. Møller, og der er masser af andre skibsspørgsmål, kan jeg love dig, blandt andet omkring tank. Jeg kan mærke, at der er nogle af vores lyttere, der begynder at få lidt ondt i maven over det. Det skal vi senere omkring. Jamen, de får ondt i maven med det samme, hver gang det går ned. Ja, præcis. Så om det er stedet sådan tre gange, og så falder 10%, så hører vi spørgsmålet. Vi tager den om lidt. Vi skal også forbi Emil fra Østerbro lige om et øjeblik, og nemlig sende et spørgsmål ind til os på 42 42 03 21. Han har startet sin sms med at skrive Mio, og derfor den landet her inde hos mig. Det kan du også gøre, altså 42 42 03 21. Og han hedder rent faktisk Lasse Emil, nu jeg får kigget nærmere på det. Han skriver om Eolus Vind, og det er til dig, herr Persson. Mm. Hvad søren sker der, skriver han? Han siger, at den er nede 40% på et par måneder. Jeg tror, at vi fik berørt den her den anden dag med Thomas Tang. Det er også en af de aktier, han tidligere har talt om, men som han, så vidt jeg husker, ikke har mere. Ja. Jamen, det var han inde på. Vinden blæser ikke nok. Vi så også, Aris var ude med deres månedsstatistik her. Det er også et andet vindselskab over på den svenske børs. At det faktisk havde blæst en væsentlig del mindre i sidste måned. Og så har de jo stadigvæk det her store projekt, som har drillet dem, som har problemer med at blive færdig på grund af corona og ting, der manglede til at køre i hus. Ikke? Og det er jo det der, som Thomas Tang også var inde på, at jamen, et projekt kan gå godt, så kan der gå lidt galt, og så endte vi jo over i nærmest til sidst, at der er noget, der kan gå meget galt, hvor at alle ting ligesom fejler, og det var jo egentlig det, der var sket for deres allerstørste projekt. Alle andre projekter var kørt igennem for dem, men nu her, så blev de simpelthen ramt, som også så mange andre. Så det er lidt det, der er udfordringen for nogle af de her vindmølleselskaber, der er dem, der er lokale i hvert fald, det er et, det vinden har blæst lidt mindre i Norden end hvad det plejer i sidste måned, og det gør jo så, at selvom måske afregningsprisen er højere, jamen så man vil gerne have tjent lidt mere. Og så ved jeg også, der var et spørgsmål om Orn Energy, eller Ørn, eller hvad vi kalder den. Skal vi ikke bare... O-R-R Svensk Ø. Og så N. N. Ja. Ja. Så lad os bare tage den. Det er det gamle Lundin Energy, der jo har solgt deres olieforretning til Aker BP. Og os, der var med i Lundin, vi fik... aktier i Aker, vi fik nogle penge, og så fik vi nogle Orn-aktier, og nu er den her jo så steget over 200%, og de har lagt et bud på en af de andre svenske vindmølle, farme derovre, så altså, jeg vil nok overveje med et afkast på over 200%, så vil jeg måske nok overveje, om man ikke skulle til at tage chatongerne af bordet og sige, prøv at høre, det har været sjovt, men nu tror jeg egentlig også, at den skal have en pause, så det er en af dem, jeg vil i hvert fald måske overveje at se at trække lidt i land nu her. Man har sikkert en hel masse tab, som man også kan sælge i forbindelse med noget skattesalg, og så har man måske også en gevinst, man kan modregne, og så se, hvor den ender i løbet af året. Ja, således fik du slået to fluer med et smæk, Lars yes. Persson. Du fik både svaret Morten fra Helsingør, som havde skrevet ind om Odon Energy. Mm. Jeg ved ikke, om det er udtalt sådan, men det er så også lige meget. Og så altså Lasse Emil, der har skrevet om Eolus. I er selvfølgelig begge to, både Morten og Lasse Emil, på min liste over dem, som kan vinde kopper sidst i udsendelsen. Vi trækker altså en vinder af til allersidst. Persson? Ja, men altså, hvis han nu sidder med Eolus vind og tænker, jeg har fået en ordentlig snit over, altså jeg vil jo nok blive, fordi lige om lidt så blæser vinden igen, og så... Elpriserne går ikke væk med det samme. Altså, svenskerne står jo og ruder med to reaktorer over i Sverige, som ikke fungerer. Og på den måde kan, hvis vi alle sammen går ind på energinet.dk, det skal vi nok ikke gøre alle sammen på en gang, men der kan vi se, at energipriserne er faktisk rimelig høje i Norden, og ikke kun i Finland og Baltikum, som det plejer at være, men også i Sverige. Sverige har faktisk måttet importere lidt strøm fra Norge de sidste par dage, fordi de simpelthen ikke har kunne følge med, fordi deres reaktorer, de står simpelthen for stille, og deres de andre varmesystemer kan ikke, og elsystemer kan ikke rigtig følge med, så svenskerne er lidt presset i øjeblikket på energikilden, sådan lidt. Ja. Okay. Men må lige spørge, er de der vindfirmaer der, tjener de ikke kassen på elpriserne, der samtidig er høje? Jo, men så er det jo, der kommer den der nu tjener de for meget, og de er nogle grimme drenge, så måske skal vi sætte en ekstra skat på dem jo. Det er jo også den historie, der går i Danmark om alle dem, der tjener for meget. Dem skal vi komme efter, fordi at... Nu er det jo selv politikerne, der har sat de der vindmøller op og sat tarifferne og sådan noget. Så altså, så må man lige pludselig ikke. Så ændrer man... det har vi jo også set andre gange i historien, at man ændrer lige pludselig på spillereglerne. Ja. Først så siger man et, og så siger man noget andet bagefter. Ikke? Det er derfor, at der nok også er nogen, der... ikke sender dem til himlen, de her energiselskaber. Mm. Bjarne Hedeby, han sidder og kigger lidt på de her tankaktier, Lav Svendsen. Lad os bare få den snak frem nu. Ja. Han skriver, Lav ytrede på et tidspunkt, at det var en forbrydelse mod en selv ikke at købe 8 specifikke tankaktier. Det gjorde jeg, og det var en god idé. Spørgsmålet er nu, er forbrydelsen forbi, og skal man indfri eget indskud? Nej, jeg mener ikke, at det der er overstået. Der er et setback lige i øjeblikket, og jeg kan sige, at min egen portefølje, nu sidder man og siger, hvad der sker imod mig, og så videre. Men altså, jeg har jo haft et tilbagefald, for jeg tror, jeg var på 333.000 eller sådan noget, og nu er jeg på 314, og har været nede på 309 og vende her for 2 dage siden. Noget af det er altså også dollarkursen. Dollarkursen er jo blevet svækket mod kronen og euroen og alt det der, med omkring en 3-4%, og hvis du går tilbage, den var nede i 98 mod euro eller sådan noget, ikke? Og nu er vi i 105, og nu er euroen stærkere end dollaren, og det har jo så kostet lidt på det, fordi det er jo dollarvarer, det er allerede rigere, ikke? Så det må man lige være klar over, det har jo ligesom kostet noget. Men det andet er så med selve tankmarkedet, og der er der også at de der store skibe, de har været op på $100,000 i døgnet, så vidt jeg forstår det. Hvis du, altså en supertanker på 300.000 tons, det hedder en VLCC, en Very Large Crude Carrier, crude betyder råolie, og nu er de nede omkring 50.000, men det er jo sådan løbende marked, og det svinger meget, det kommer sandsynligvis endnu pænere op, men altså generelt er jo sådan en koster. Frontline siger jo, at deres full cost pris, altså likviditet per døgn, er, og det afhænger lidt af finansiering, men ligger på $28,000 for sådan et skib. Ikke? Og så vil du sige, resten er jo så det cash flow, der går ned i kasseapparatet, og hvis prisen, så du kan godt se, hvis du sejler på hvis du timesejler nu, så ligger de kun på $35,000 eller sådan noget, 2-3 år frem. Men hvis du tager det på de 50.000, så tjener du $22,000, ikke? Men hvis du sejler på 100, så tjener du $72,000. Altså, det er jo 2,5 gang. Det er jo det, der jo... Altså, koster det samme, så profilen svinger jo. Og derfor er... Men det mærkelige er, og det er jo det, man også skal... Hvis du overvejer det her marked, og det gælder også i bulk, så er det sådan nu, at de store skibe tjener mindre end de mindre. Og det er jo lidt absurd. Og det er jo russerproblemet, at vi kan ikke sejle forbi Danmark. Det er jo Danmark, der er problemet. Med mere end 16 meter dybgang. Den der T-rute, der går igennem vores farvand, og det er det største skib, de kan tage. Det er 150.000 tons, og derfor er det dem på 110.000 og dem på 150.000, og 110 passer i øjeblikket bedst de steder, hvor man gerne vil have det ind, den anden vej, i havnene, at derfor ligger de højeste. Det er helt absurd, og det er endnu værre på bulkmarkedet. Der er de store kasser på, de er så på 175.000, og de allerstørste på 210.000 tons, det er Newcastle Max. Det er sådan, de har ligesom trukket dem lidt mere. Det er blevet endnu større, 20% større. Men de har mindre radar end en snottet Supra Max, som det er dem Norden ligger i. Det er det bedste segment, jeg har været, og det er det sådan set lige knap og nap endnu. På løbende mange, det er på grund af, at de kan gå ind i alle mulige havne. De kan sejle til Fredericia, ikke? Og Kalundborg. det gør jo ligesom, de er mere lave, end der kommer sådan en der. Den kan kun sejle ned til, med kul til Stisnes, eller de skal åbne igen nede i, på Åben Rå Havn for at importere kul. Ikke? Og så, ej, du er lige i dit S. Ja, ja. Nå, men det er jo en mærkelig struktur, at du kan købe, og det er også derfor, jeg for eksempel køber, jeg har jo købt mig op, ikke vildt, men temmelig meget i bulk, fordi Golden Ocean. Altså, Bolt, det er tørlast. Ja, det er tørlast. Ja. Så kul og korn og alt det der, ikke? Røg og jernmand. At det er de lange og store rejser. At det der marked er jo bumpet igen. Og hvad hedder han? Golden Ocean er nede omkring 85. Han betaler jo et højt udbytte, han udlodder reelt alt, hvad han tjener. Men den der aktie var oppe i 150, og så er vi gået ned i 85. Og hvad hedder det? Altså, når det går op næste gang, jamen, så rammer vi formentlig. Det er mit gæt, det er det, jeg satser på, 200. Og det er jo så det sjove, det er, hvis man ligesom kan tjene på tank nu, som er all time high, selvom det har givet sig en lille smule, ikke? Mm-hmm. Så kan man, hvis man er modig, begynde at sælge en tank og købe bold. Så du balancerer altså lidt der, altså en lille bitte smule. Ah, okay, du gør sektor, det ikke rigtigt. Jamen, det er en sektorrotation. Det er ikke en balance. Mm. Det er en bevidst sektorrotation. Sælg det dyre og køb det billige. Jamen, hvad sælger du så af dine tankaktier? Jamen, faktisk har jeg lige i går, jeg har jo solgt nogle tidligere, da de var op, solgte jeg jo, og Norden er jo halvt. Bolk, jeg har solgt halvdelen, eller lidt over halvdelen af min Norden, jeg har solgt halvdelen af min Torm. Og jeg sidder og tæller på knapper for at sælge halvdelen af resten af min Torm. Og så beholde en lille smule måske for hyggens skyld. Men den er nogenlunde op, hvor den skal. 225-250, det er toppen, og det tror jeg. Og det kan godt være, det kan endnu mere vildt, det siger vores ven nede i Roskilde, dernede Løstrup, men han er vild med både Norden og den anden der. Mm. Jeg har jo sagt, at han skulle kaste ind i gas. Jamen altså, LPG, det vil han lad os lige blive på sporet. Så du sælger ud af Tom, og Norden har du solgt ud af. Men hvad er det, som samler op over i bulk? Jamen, og så solgte jeg faktisk i går, for ikke skal løgn, hvis vi kan tage det med det samme. Solgte jeg første låns af min Euronav. Mm. Som skal fusionere med eller meningen, han skal. Det er jo der er måske eller ud af maskinen, og så vil jeg trække mig med Frontline. Det ser ud til, at der er noget uorden den deal. Men det kan vi måske tale om. Jamen, så køber jeg bulk, og så har jeg købt... Og hvilke bulk-selskaber vælger du? Ja, det var så Golden Ocean, jeg også købt Yinhui. Mm. Og jeg sidder og kigger meget på en, den har jeg ikke købt endnu, der hedder Genco over i... i, hvad hedder det, USA. Og så er der jo også en, vil du høre en morsomhed? Ja, vi skal have morsomhed. Jamen det er, at der findes et selskab deroppe, som er, det er lidt, at man har et selskab af 2020 bulkers. Det er okay. Som lavede en 8 store Newcastle Maxer der, og med skrubber og hele svineriet, og de går og har lejet ud sådan på længere sigt med en variabel rate. Det er fint. Så er der en til, der laver det. En nordmand sidder med ved køkkenbord og laver et nyt selskab. Ikke? Det hedder, det mærkelige ord, Himalaya Shipping. Mm. Så siger jeg en dag til Christoffer Wold, som jeg kender. Han er så halv nordmand. Han er teknisk analytiker. Ja, ja, og han er halv nordmand. Det er det, der er interessant endnu. Jeg ved ikke, om det er noget med teknisk analyse at gøre. Men det er jo noget med op i bjergene og kurven og alt det. Men hvad hedder det? Så siger jeg, der er selskab. Det er jo et helt absurd navn. Det hedder Himalaya Shipping. For mig er det absurd. Så siger han, nej, siger han så. Det er fordi, at på norsk, siger man Himalaya, hvis noget er sådan en blanding af, det er fantastisk, eller det er helt ude i det blå. Okay. Så det er det. Nå, men det er et skønt sprog, det der norske. Ja, ja. Nå, men vi kommer bort fra Euronav. Det er jo sådan set på vej til at blive verdens, eller Frontline er på vej til at blive verdens største tankrederi, fordi de vil købe Euronav. Så sætter den familie, der ejer mest i den, der hedder Savary, nede fra Belgien, så imod det, og de ejede cirka 10%. Nu har de så købt sig op over 20%. Og så kommer der, det er så det, men, hvad hedder det, pointen er, at det er blevet, de kan ikke fusionere, det vil de Savary nok stille sig imod, så må de nøjes med at købe dem, og det kan de jo også gøre og få kontrollen over det. Men nu har han så mærkværdigvis, altså John Frederiksen, the big man, stor John, Han har solgt aktier. Det er jo mærkeligt. Mm. Fordi nu gælder det jo om at have flere aktier, end Savary har. Han har måske endda solgt dem til dem. Og det kunne jo tyde på, at den deal er ved på en eller anden måde. Enten rækker han hånden ud, som siger, skal vi være venner? Og hvis du vil, kan du jo købe. Mm. Og det tyder det, og derfor er det, jeg trækker det mig lidt tilbage. Det må vi holde øje med. Nå. Godt, Lars Svendsen, med den lange, lange forklaring, og med bolk og tank og alt muligt andet. Altså, tror jeg lige, at jeg indfører en lille bitte embargo mod, at vi taler mere om det i resten af udsendelsen. Lars Persson, over til dig, Carsten, fra Middelfart. Han har sendt et spørgsmål om boligen og ALK, han skriver, de er jo dine børn nu, men synes som sådan ikke, at det går helt så godt for dem. Burde man egentlig sælge, eller skal man bare blive? Nej, altså boligen, den drøner der opad. Det forstår jeg ikke. Altså, den har da haft en opadgående tendens her de sidste, ja, siden slut oktober og siden juli måned, hvor den var i 300, og nu ligger den 400. Så nej, den synes jeg skal blive. Altså, vi ved jo alle sammen, at kobber, det er et, og alle de andre industrimetaller er faktisk også på vej op, og lemper nu Kina, sine restriktioner, jamen så kan det jo være, der kommer lidt mere gang i produktionen derude i fabrikshallerne, og det kan jo også give vind på skibene. Altså, nej, men den vil jeg ikke. ALK, jamen, der vil jeg give ham ret. Den skulle jeg jo have solgt for længe siden, og det er jo sådan en smertens barn. Men nu er jeg blevet stædig, og nu ligger den her og hopper rundt omkring de 100. Og så kan man så sige, at PE-tallet er jo stadigvæk fuldstændig forfærdeligt eller andet. Der bliver jeg. Altså, der er jeg bare blevet stedet og sat mig over i en krog, lidt ligesom Hans Svendsen for mange år siden gjorde med skibene. Så jeg sidder her og venter på, at de andre forstår mig. Og så må vi så se, om millionærklubben varer længe nok til, at den gang går over 170. Det tror jeg jo på. Men det har han ret. Men altså, boligen, det vil jeg blive i. Har han ALK? Jamen, jeg ved ikke, hvor han har købt den fra, men der må han jo overveje, kan jeg bruge tabet til noget, eller er lige så sted, som Lars Persson siger, jamen det er bare fordi de andre ikke forstår mig, så den holder jeg fast i, ikke? Så ja, det er det. Så du bliver i hvert fald... Men rent trendmæssigt er den forfaldende, det er den faktisk. Og måske, okay. Ja, det har den været siden august og så nu, men altså spørgsmålet er, om 100, om støtteniveauet 100 er så essentielt, at det kan holde. Det bliver spændende at se det. Og hvad ligger den her til morgen? Jamen, der handles den i et lille plus, fordi at markedet jo generelt er i hopla, så ALK er 99,25. Nej, den falder faktisk 0,10. Så, Pearson. Ja, men den ligger rundt omkring, og Ambu falder også en lille smule, men de ligger rundt omkring de 100 begge to. Men det, så jeg hørte dig sige, det var altså, hvis den for alvor falder igennem 100 og bliver dernede, så er du også nødt til at skifte den, eller hvad? Nej, men jeg har sat mig over i krogen. Du er så stadig der. Okay, i dag har jeg sat mig over. Jeg er meget stedig i den der. Det kan jeg godt sige dig. Der har jeg armen over kort. De hyrer også personale og søger. De søgte en alt mulig mand. Jeg er for stedig. Det må jeg sige. Svar til Carsten fra Middelfart, der har skrevet ind til os på 42 42 03 21 og startet sin besked med Miu. Det kan du også gøre. Vi har stadigvæk tid til at svare på spørgsmål. Der ligger allerede rigtig mange, men skriv endelig ind til os, hvis du også vil være med i konkurrencen om en millionærklub-kop. Nu skal I høre en oplevelse, Michael fra Aalborg havde i går. Han var nede og hente pita kebab på den lokale i går aftes, og i den anledning så han, at han betalte med Loomis Pay. Derefter så gik han hjem og googlede navnet, og så han, at det var et børsnoteret firma. Han læste lidt op på deres forretning, og så blev han faktisk ret interesseret. Hvad er panelets take på denne aktie, Lars Persson? Det er jo en svensker, Loomis. Jamen altså, det er jo det gamle værdihåndteringsselskab, og der er en fin analyse af dem over på avanza.se, hvis man vil gå derover og se under nyheder, hvor de lavede en analyse af dem i. Det ene, jeg bare har stået og kigget på og tænkt, skal man købe den, fordi kontanter går jo ud og bliver jo ikke særlig interessant osv. Og alligevel har det været en eller anden, der har sagt i mig, at du burde have købt den, men altså burde er jo aldrig, det er jo aldrig ind. Så nu ligger den faktisk nærmest næsten all time high. Den er ikke kommet helt op på niveauet fra lige før corona, men det er en af de aktier, der sådan lige så stille og roligt er klatret op og ligger nu omkring en 320, og dengang var den op i 400, ikke? Men altså, det er sådan en, der går stille med dørene og sørger for, at der er penge i vores pengeautomater osv. Nu så jeg jo at vores handlende, de er meget utilfredse med, at de ikke kan aflevere deres penge i bankerne mere. Men ja, altså vi skal jo stadigvæk have nogle kontanter, og nogle af de europæiske lande er der jo virkelig, bliver der virkelig brugt kontanter. Altså her i Norden, der bruger vi færre og færre, men altså tager vi en tur til Tyskland, jeg ved ikke, hvor mange har været der. Der bruger man jo rigtig mange kontanter stadigvæk. Det er faktisk svært at bruge kreditkort nogle steder. Nogle steder, ja, på restauranter og så videre. Så de er der, og de er worldwide, så ja, det kunne godt være en aktie, man kunne lægge ind. Ikke at det er sådan en, der hurtigt løber, men en af de der lidt kedelige til fundamentet af ens aktieportefølje. Og de kommer nok også med stort udbytte, eller forholdsvis godt udbytte, og så er der få konkurrenter. Der er jo ikke nogen, der gider gå ind på det her marked, fordi jamen, det er jo ikke, der dør. Men det er jo der, hvor vi har cash cow'en i øjeblikket. Vi malker for alle, fordi at der er ikke nogen andre, der er ikke nogen andre konkurrenter, så, og der er ikke nogen, der kommer. Der er ikke nogen, der gider at gå ind på det marked. Og hvis de nu også har lavet, jeg vidste engang, de har lavet sådan et betalingsoverførselssystem, jamen så er de jo også med på det helt nye, så er det jo en win-win faktisk, at de både med i det gamle, og på vej ind i det nye. Det er Lars Svendsen, jeg synes, du står og rynker brynene lidt. Nej, jeg har ikke nogen mening om det der overhovedet. Jamen, ved du, spørgsmål? Nej, men med her, for jeg vidste heller ikke, at de havde, jeg tror også, det var fysisk pengehåndtering, og ikke kort, men det der. Jamen, det kan betale sig at begive sig ud i verden, åbenbart, og se, hvad der sker derude nede på kebabbarn. Ja, vi havde faktisk en lille hale på den her historie, det var jo, at det er jo et barn fra Securitas. Ja. Mm-hmm. Og det er en aktie, jeg har købt, som jeg ikke skulle have købt. Men jeg købte den, der synes, den var faldet, og de kommer til hektaren. Så lige pludselig her forleden dag, så kommer det ud, at de har betalt, så du det, 5 milliarder svenske kroner i erstatning for, at der er et eller andet hus, der er styrtet i grus over i Florida for nogle år siden, og så skal de betale erstatning for, jeg ved ikke, hvorfor de skulle passe på det. Men Sådan er det altid over i USA. Man skal bare indgå et forlig lynhurtigt. Så, ja, alting er større at være derovre. Nå, Ida Juul Thorup, hun kigger lidt på Bioporto. Hun har desværre et tab på den aktie. Hun spørger, om hun bør sælge og tage tabet i denne juletid. Lars Svendsen, hvordan har du det med Bioporto egentlig? Ja, jeg har det ikke med den, fordi jeg holder pause. Jeg havde jo en gang, hvor de prøvede på at lave. Ja, du lavede en god spekulationsforretning. Ja, det gjorde jeg faktisk dengang. Du var rigtig gambler dengang. Det kan ja, jeg solgte dem, jeg sad på Fanø. Ja. Jamen, det gjorde jeg, fordi den kørte jo op, og der var, de havde jo to ting. Det ene var både, at der var noget fremdrift, det med indgaltesten, og den er der jo stadigvæk, og faktisk har fremgang, og så det andet, eller bevæger sig mod at kunne blive godkendt, og så det med, at de ville lave en test mod corona, det blev jo så ikke til noget, vel? Der gik de jo helt amok over det, og det er jo, det blev ikke til noget. Og det er der sådan en hel masse andre, der gør, så det er jo forbi med det, ikke? Og nu er det jo blevet en almindelig sygdom. Se en gang, nu er det corona blevet en almindelig sygdom nu. Og ved du, hvorfor det kommer nu? Det kan jeg godt fortælle dig. Nu vil jeg afdække, hvad der sker i det her lille mærkelige land. Det er jo fordi, at der er faktisk en meget stor influenzaepidemi på vej. Og i og med, det kommer, så er de jo nødt til at tage coronaen væk. For ellers går der jo panik i hele coronasystemet, hver gang nogen får influenza. Så vil de sige, jamen det er jo corona, og så skal de teste, og så skal de der skal der sige, nej, det er lige meget, det er, om du har corona, eller du har influenza, eller hvad du har, det er skide ligegyldigt, du skal bare gå hjem og vente nogle dage, og så har du det godt igen. Ej, men vi siger tak til Dr. Svendsen. Det handler om. Ellers bruger systemet jo sammen. Har vi mere? Persson, har du noget at sige til Bioporto? Nej, altså det er heller ikke en aktie, jeg følger. Fisk, der skulle være. Det ved jeg ikke, nej. Okay. Jeg holder min mund. Jamen, hvis jeg havde den, ville beholde den. Godt. Var det et klart svar derfra. Jeppe fra Østerbro, han kunne godt tænke sig, at vi kommer omkring Trifork. Men han har fulgt den siden sin studietid på CBS, hvor han lavede et projekt om dem, og nu overvejer han altså at investere lidt i dem. Trifork, Lars Persson, siger du til det? Det er jo hele den her digitalisering af forskellige ting og sager. Vi har jo tre selskaber i vores land, hvis man kan sådan sige det bredt. Netcompany, Seabrain og Trifork. Og det er jo spørgsmålet er selvfølgelig, hvem der får de største muskler, og det er forskellige ting, de har udviklet til til det offentlige, og jeg ser det sådan, at når man først får foden ind i døren, så er man der for gud, så hvorfor ikke? Altså, jeg har så mere forkærlighed til Seabrain, fordi det er nogle administrationssystemer inde hos det offentlige, hvor at nogle af det Trifork og Netcompany, det er sådan nogle ad hoc opgaver, hvor de skal nyt MitID og nyt HurtigID og nyt FastID og sådan noget. Altså alle sådan nogle systemer og skattesystemer. Hvorfor nævner du slet ikke SimCorp og NNIT? Er det sådan en helt anden kategori, altså, eller hvad? Jamen SimCorp er jo kun til banker, så det er jo ikke noget med det offentlige og sådan noget. Det er jo rent, så der ser jeg ikke. Altså der skal vi jo tro på, og det har været svært for SimCorp. Apropos, vi stod og klappede i hænderne af Vestas order, så mangler vi at klappe i hænderne af SimCorp order, fordi der er ikke rigtig kommet nogen sådan af de helt store. Og NNIT er jo mere sådan noget drift af server og sådan noget, og de har haft det virkelig svært, og nu har de solgt et eller andet forretningsben fra, som så bliver lidt forsinket, og det bliver først her i starten af i det nye år, at det bliver sådan endelig afsluttet, fordi man skulle snakke med kunder og alt muligt ting og sager, det er så ikke faldet helt på plads, og det er jo en aktie, der er fuldstændig bombet. Vi troede jo, at hånden lå under NNIT, fordi at Novo var der, men de har jo opsagt det, også en del af deres kontrakter, og så er de ude at kæmpe om og vedligeholdelse af server og sådan nogle ting og sager hos andre, nogle af de andre huse, og der er hård konkurrence. Så der, dem kigger jeg ikke rigtig på, men de der tre der, og jeg er mest til Seabrain, men Trifork, jamen altså, det har haft en faldende trend. Den toppede i november-december måned sidste år i 320, og bundet i under 140 i oktober måned, altså i år, og ligger nu, var lige så op i 180 i november, og ligger omkring en 160 i øjeblikket. Så vi har da lidt en lille smule medvind måske, og vi er også kommet langt ned. Jeg har en PE12 på min her, så det er vel egentlig meget lækkert selskab at købe, hvis de kan holde foden i døren og få nye offentlige projekter der. Det skal man kigge på i hvert fald. Godt, det var altså klart. Jeg vil kun sige om det. Jeg har jo ikke nogen... I skal ikke tro, at jeg lykkes til IT, men... Det troede vi sandt ikke. Men hvad hedder det? Jeg overvejede faktisk lidt at købe Trifork. Altså fordi, det er, nu er det så rent børsmekanik, det er, at den er jo dels fæset ud og begynder forfra. Som han sagde også, vi havde ham på besøg derinde, chefen jo. Mm. Jørgen Larsen, ja. Ja, og han sagde jo, at altså rent børsmæssigt er de tilbage, hvor de begyndte. Men... på de omkring 160, eller jeg tror 180 oprindeligt. Ikke? Mm. Men pointen er, at den skal jo egentlig med ind i det her indeks C25. Det skal den være medlem af her fra, jeg ved ikke hvornår, sidste fredag, på næste fredag eller sådan noget. Er det betyder ikke, jo ikke rigtig noget. Jo, jamen, ja, det ved jeg ikke. Fordi balladen er jo det, at... Nej, det er lidt at spørge om der var mange, der køber efter den osv., men balladen er, at Trifork har jo ikke været... en særlig indgående porteføljeaktie nogen steder. Mm. Det vil sige, at der er altså ikke ret mange, der har den. Mm. Og der kunne man forestille sig, at den vil få lidt positiv medvind for det, ikke? Men altså, jeg vil sige, at det sjove er jo, nu skal vi ikke lige tage det med det samme i gang. Hvis du sammenligner de to, Seabrain og den anden, ikke? Seabrain har en børsværdi på 3,4 milliarder og har vist 110 ansatte, ikke? Ham her, Trifork, han har en børsværdi på 3,0 milliarder, og han har 10 gange så mange ansatte, 1200. Hvad vil du helst have? Og så siger du, hvad der er korrekt, siger, jamen, Seabrain har et system, de har lavet, som de prøver på at hælde ned i hovedet på alle mulige offentlige organer, ikke? Mm. Og ham der fra det radikale venstre, han kom jo derud. Ham der var formand. Det ved jeg ikke lige, hvem er. No. Ja, ham der var formanden, hun måtte gå, fordi han havde hørt en samtale med sig selv, ja. Om hvor han formanede vedkommende ikke måtte... opfører sig uhøvisk over for personalet eller de andre. Han sidder jo derude. Okay. Så, ja, hvorfor mund? De lever offentlige ydelser, ikke? Mm. Altså, ja. Og Corridon, han kommer over til McKinsey, ikke? Så kommer han over på børsen, om det er bedre, det ved jeg ikke. Men, hvad hedder det? Altså, de ligger jo der og flytter rundt. Hvorfor gør de det? Ja, det gør de, fordi de får offentlige ordre, ikke? Altså, hvad hedder det? Det er formentlig derfor. Men det kan også være, at han er en vældig held til at sælge. Det ved jeg ikke. Men det er jo offentlige systemer, de lever af. Mm. Så, men sæt hellere det store snabel i den tyske bundeskartel eller i Holland i den danske statskasse. Ja, sådan. Vi sætter et punkt om det her, og så går vi videre til sådan et... Ja, lad os lige lave et lille kloster af spørgsmål, som har sådan mere med teknik og begreber inden for den her verden, som vi beskæftiger os med at gøre. Chris i Helsingør blandt andet, han skriver, at han godt tænker sig en forklaring på EPS. Altså, hvad kan udtrykket EPS egentlig bruges til? Earnings per share står det altså for. Det fremgår i forbindelse med regnskabet, jeg forstår ikke rigtigt, at det kun kan bruges til sammenligning med tidligere regnskaber fra samme selskab. Altså, hvad bruger I EPS til? Det er det mest korrekte mål for, om et selskab har fremgang eller tilbagegang, eller hvad det har. Fordi pointen er jo den, at hvis et selskab udvider kapitalen, eller for den skyld skyder deres egen aktie op, så er der jo flere penge til at lave noget. eller færre penge. Og det gør jo, at det viser afkastet, og det er jo derfor, at nogle selskaber også køber deres egne aktier op, hvis de går godt og ikke har noget specielt voldsomt at bruge det til. Det Novo har gjort det systematisk i de sidste 20 år nærmest. Og det gør jo så, at når man ligesom ændrer mængden af, der skal dele kagen, så for et selskab, det handler om, altså overskud, det kan du jo se, når overskud går op med 10%, det er jo fint, men hvis der også er 10% flere aktier, der skal dele kagen, fordi man har måttet udstille nogle flere, så er der jo reelt ikke fremgang. Nej. Så derfor er det altså man siger, det mest nøgne og reelle tal for, om selskab har over fremgang eller ikke har fremgang, det er det der tal, og så bruger vi det jo så til PE-koden, for man sidder og siger, jamen, selskab koster, hvis du tager Novo, han koster kurs næsten 900, ikke, eller sådan noget. Og hvad hedder det, og han har, hvis du husker det, indtjening på 35, eller sådan noget, kommer han vel til at ligge på i år. Så tager du også 900, og deler med 35, så har du PE-koden, og det bliver jo så et eller andet der, med, det bliver ikke engang 30, vel, med 25 eller sådan noget lignende, ikke? Christian Hansen ligger på 45. Det er den måde, vi gør det på. Så det er for at finde ud af, om justeret for kapitalbevægelser. Indtjening per aktie, EPS, ja. Earning per share. Så er der Peter Møller fra Amager, som spørger, om I kan give en forklaring på buy the rumor and sell the fact. Mm. Han spørger så også, om vi har hørt nogle rygter om Pauls tale i næste uge. det har vi, men det holder vi for os selv. Det ved jeg heller ikke lige, om man skulle lytte til, hvis vi havde hørt rygter. Men anyway, buy the rumor and sell the fact, Lars Pearson. Hvad betyder det? Jamen altså, det hvis man begynder at høre nogle rygter, altså ser et eller andet... Nu har jeg selvfølgelig ikke nogen gode idéer, men der er jo tit et eller andet... Rygter om opkøb af et selskab, for eksempel. Ja, det kunne for eksempel være, at hvis man havde holdt meget øje med det, så steg omsætningen jo lige pludselig i GN Store Nord dagene før, at meddelelsen kommer om, at Demant Holding ejer x antal. Og det kan man jo sidde og kigge lidt på, og sådan er der jo et eller andet mange gange, hvor man siger, jamen, der kommer... Der er rygter ude i markedet om, at det skal sælges, eller det skal gøres, og sådan noget på vandrørene, og mange gange så bliver det jo ikke til noget. Det er rene fatamorgana og historier og ekoer og alt muligt, som man skal jo passe på, at man ikke tror på det. Og nogle gange så det, man ikke troede var muligt, jamen det opstår jo lige pludselig fra den ene dag til den anden. Ikke? Så tanken er altså, at når et eller andet rygte opstår, så kan en aktiekurs ligesom komme til at køre for langt i forhold til det rygte, så kan man måske være heldig at handle på et eller andet der. Og så når tingene rent faktisk sker eller bliver afkræftet, jamen, så sælger man fra. Så vender den tilbage. Ja, så du køber på rygtet, og så når så selve historien breaker, jamen så sker der faktisk ikke noget i regnskabet, i selskabet, og det faktisk falder kursen, fordi der er måske nogen, der også har hørt det her rygte og købt op, og så har vi fået aktien til at stige, og så falder den, så sådan er det. Godt. Så et sidste spørgsmål i den her lille teorikloster af spørgsmål fra Michael til dig, Lav. Han spørger, hvad gør egentlig, at den daglige kurs falder? Eller stiger? Ja. Det er jo et fantastisk godt spørgsmål. Ja, det er jo det. Jeg vil lige sige, jeg kommer lige til at sige noget forkert med Novo, at deres indtjening på aktier ligger vist på i år på en 26 eller sådan noget, og til næste år, så kan det være, at vi rører op på 30, så er det en P30, ikke? Men vi regner jo allerede fremad nu. Jamen, det er jo et godt spørgsmål, fordi det er jo et spørgsmål om det flow af ordre, og det er også derfor, altså hvis der nu er lige pludselig finder ud af, at jeg vil sælge mine aktier i et eller andet mærkeligt selskab, som jeg har rodet mig ind i, fordi jeg er så vældig begejstret for nogle underlige rederier, jamen så er der måske ikke en levende kunde, der vil købe det. Og så står vi der og klor på hinanden, og det vil blive udpræget her frem mod nytår, og i juleugen der efter jul mod nytår, fordi så har du sådan en meget tynd marked, og så er det jo, at så hvis jeg så går ud og siger, nu vil jeg gerne sælge for 100-200 kilo af en eller anden vare, jamen så står der ikke nogen på den anden side, og så sidder jeg der og klor lidt, og så, jeg har det i hvert fald, sådan tænker jeg selv. Når jeg så beslutter mig for at sælge noget, så selvom prisen giver sig, så siger jeg, nej ja, så pyt vær med det, så bum. Så ligesom du har mentalt skilt dig af med den, ikke? Så er du også mere parat til at gå ned. Og så er vi går ned, og det er jo det, derfor er det, at man skal passe på med at have aktier, hvor der ikke er nogen stor omsætning, og derfor elsker børsfolk jo også de der C25 år og så et stykke videre nedad, hvor der er liv og glæde der. Men der er jo nogle tilfældigheder, hvem der ligesom ønsker at handle, og vi har jo oplevet også måske med Lundbæk, hvor så bliver ATB sur og sælger, og så bliver der meget mere flow bagefter, når han har losset det ud af. Så bliver der meget mere flow bagefter, for der er ligesom aktier, der svømmer lidt rundt, som skal... fordeles. Der kommer også en fordelingsrunde bagefter, hvor de skal falde til ro i nogle dybe lommer igen, Det tager lidt tid. Så det er sådan, og der er jo tilfældigheder med den ene dag, så er det en, der sælger, næste dag er der en, der køber og sådan noget. Og derfor er det, at det flimrer. Men, og det er også derfor, at vi har, hvis nu tager det med teknisk analyse nu, er jeg jo sådan en gammeldags. Den første, jeg lærte at kende, det var jo Sixten Øhmann, det var jo ham, der var i Danmark jo. Selvom han vel var svensker, var han, ikke? Jo, jo. Men hvad hedder det, med kryds og bolle, ikke? Mm. Og hvad hedder det, og der har man jo også det der system med, at du først sætter et nyt tegn, når der er en ændring på 3%, men hvis det er den modsatte vej, altså nu skifter det fra, at den går opad, det er krydserne, og så bollerne ned, ikke? Så skal der faktisk være 3 gange det der. Det vil sige, at egentlig, som var hans i hvert fald fortælling, at så er det jo faktisk 9% mindst, der skal flytte sig, før man bryder ind til det, og siger, men det er bare, den bliver hængende der stadigvæk. Ja. Den er opadgående, ikke? Det er svært at forklare i den slags. Så ryger man ned igennem, og så ændrer den til at være nedadgående, ikke? Ja. Og når den så er det, så er det, at så bliver lige pludselig signal, ikke? Altså 3 gange op, så kommer der et kryds ekstra, ikke? Det hedder 3 top og sidevind, ikke? Så er der køb, så der vil noget, ikke? Så skal du bare løbe med. Ja, det kan være svært at forstå, når man ikke sådan kan vise, hvad det er med kryds og bolle. Lars Svendsen, jeg kan huske, at du sådan tidligere har nævnt, hvad det hedder et eller andet på engelsk, det der kryds og bolle teknisk analyse. Point and figure, det kan man google, så kan man altså få masser af information om, hvordan man bruger lige præcis den type af teknisk analyse. Det var lidt omkring, hvordan... Kan vi ikke få nogle dårlige spørgsmål? Ah, men der findes ikke dårlige spørgsmål her i vores klub, Lars Svendsen. Dorte fra Vesterbro, hun spørger bare lige ud af landevejen, skal man sælge nilfisk? Lars Persson, kunne du ikke tage os omkring nilfisk og kigge lidt på, om der er noget i teknikken, der taler for, at det er tid til at sælge den? Altså, den har haft det lidt skidt, fordi de var også ude og... Jeg tror, næsten de nedjusterede ved det seneste regnskab, og har været i en faldende trend. De klarede sig ellers meget godt i starten af året, og nu nede med 36%. Ja, men der er lidt medvind med den i øjeblikket. Jeg synes, det signalerne er rigtig blandet, og hvad vil jeg så gøre? Så vil jeg måske nok lægge den bare lige lidt ind under hovedpuden og sige, at jeg har et stop-loss på 120, og så se, hvis den røg derned, så vil jeg tage tabet. Men det er jo selvfølgelig også, så har man også fået nogle ordentlige øretæver i løbet af året, ikke? Men den har det lidt svært i øjeblikket, nilfisk. Så, hvad vil du gøre, Lars Svendsen? Ja, det ved jeg ikke. Jeg har den jo ikke, for jeg har ment længere, at det var alt for dyr. Mm. Og så er der hele tiden været det der kombination med, der er jo sådan et gammelt link til, at de kom jo fra at være sammen med NKT, ikke? Og derfor er de jo ligesom, at de blev udspaltet, kunne man jo kalde det for. Derfor er der sådan et korrelationsforhold mellem dem, ikke? Eller det var der oprindeligt, og det er det måske ligesom, nu er det så, oprindeligt var det faktisk Lidfisk, der havde det bedst. Nu er det så blevet kabelværket, der har det bedst. Men jeg sidder mere på og venter på, at skulle til at købe, på tidspunkt skal jeg købe den, for jeg synes faktisk, at den er blevet noget smadret. Hvor langt skal den ned, før du slår til? Det er det, jeg spørger Persson om. Jeg vil gerne have... Hvornår skal vi købe? Er det så 120, jeg skal købe på? Så får vi jo... Altså, ja. det er jo bare, at den har været... Den har faldende bund og faldende top, ikke? Men omvendt, hvis den nu holder sig her, de omkring 135, så havde den en top i 160, så hvis den kan bryde den, så har den jo vendt trenden, og den lavede jo et rigtig godt resultat sidste år, fordi på grund af corona, der gik vi jo alle sammen hjem og støvsugede og højtryksspulede og alt sådan noget, så de havde jo et mega salg, og åbenbart så havde de heller ikke rigtig problemer med komponenterne. Så når man ser på regnskabet for sidste år, altså i 21, så omsatte de over 7 milliarder og fik 370 på bundlinjen. Så altså... og det er så, de der så ikke kan gentage, fordi nu er vi kommet ud, og så vil vi hellere gå i teater end en stor højtryksbule, bilen og båden og alt det der. Sjov nok. Så de er jo lidt, det er lidt op ad bakke lige på den korte bane, okay. Sådan, så jeg ser det i hvert fald. Godt. Er der ingen grund til at købe den? Nej, ikke rigtigt. Altså, vi skal have noget mere medvind, synes jeg. Ja, men Dorte, hun også ude efter, om hun skulle sælge den. Ja, det var det. Og der var det så, jeg vil, den har været ned og kysse 100 og lige omkring 130. Det kan godt være, at jeg skal sige til Dorte, i stedet for 120, så skal hun sætte sit stop-loss ved 128. Det var, så, du ville gøre. Ja, 128. Okay. Kender du godt den her historie om den gamle, det var familiefirma, Fisker Nielsen, så spurgte de en gang ham, jeg fisker. Han var en rigtig diktator, vil jeg så sige. Jeg har en dag talt med ham en gang. Så sagde han, hvad er verdens bedste struktur? Verdens næstbedste struktur, det er en nilfisk med papirspose. Og verdens bedste struktur, det er en nilfisk med stofpose. Okay. Og hver gang der var, de solgte alt videre vejen, hver gang der var, en af morsomhederne var, når der så var sådan nogle airshow, ikke? Altså, der er sådan et hvert år nede i Frankrig og i USA, så mødte en lille fisk op, fordi når man inden for aerospace, ikke? Man skal jo også styre sig et fly. Ja, ja. Det er da klart. Ja. Nå, det ved jeg ikke, hvor morsom var, men lad det nu ligge. Jeg viser dig i herlighed. Ida i Roskilde, hun skriver sådan her til os. Kære Millionærklub, som fast lytter af klubben, er glad for jeres gode råd. Jeg er oppe med 31% i år, tak til Lav. Kunne Lav ud over rederier måske kloge sig lidt på mine selskaber? Bør man købe i USA med højt dollarkurs som negativ parameter, eller måske i Storbritannien, der er Glencore, som hun har kigget på, med de udfordringer, som de nu engang har? Eller er det overhovedet tid til miner? Ja, de mener faktisk, det er, men det er sådan lidt... altså, det er ikke sådan noget, der lige står på dagen, vel? Altså, du behøver ikke rase ind i det, men på lidt længere sigt er det, at Glencore har haft en hel masse problemer. De har måttet betale nogle penge for sådan nogle korruptionsbøder, og jeg ved snart ikke hvad. Men ja, det er det, og det er faktisk på vej også. Jeg sad så sent, som i går, og følte lidt med i det Vale. Han har stoppet omkring $15, og de taler om uforandrede mængder til næste år på de så store firmaer, altså nærmest som planøkonomi, ikke? Men hvor meget de vil regne med at komme af med. Og så er det så, hvis kineserne begynder at fyre lidt op også, og de tungere ting, men det bliver jo nok altså mere forbrug i Kina, end det bliver byggeri og så videre. De har jo lidt hus, der står og klor og sådan noget. Men hvad vil man købe i USA? Det er jo brasiliansk selskab. Ja, men jeg vil bare sige, det der med dollaren, det behøver man ikke være bange for, fordi det er lidt ligesom at skibe, at det er en dollarindustri. Og derfor er det lige meget, om du køber det i England eller i USA, fordi det firmaet tjener også Rio Tinto og BHP fra Australien, at det er sådan set lige meget. Dollaren er en plage for dem alle sammen, fordi dollaren nok bliver svækket nu, ikke? Men altså, det er der ikke noget at gøre ved. Men det er, så det er lige meget, hvor du køber hen. Jeg kigger meget på Rio Tinto. Ja, hvorfor? Ja, fordi den jeg bedst kan lide, og så er de jo øvrigt også, men det er jo, nu kommer der et søvdeargument, eller det er ikke sådan rigtig søvd, men det er jo, de har faktisk en dansker som direktør med Stavsholm. Men de har jo prøvet nogle ulykker og lært, hvad man ikke skal gøre. Og så der, hvor de jo smadrer en aboriginal landsby nede i Vestaustralien, ikke? Det var jo, som at direktøren holdt op, han sagde, at det jo betød ikke noget. Så det betød, at han blev fyret. Men, så blev Stavsholm direktør, og han er fornuftig mand, men han er faktisk regnskabsmand, og været på AP Møller og Statoil og alle mulige steder, og i ISS også, der slapper han heldigvis væk fra. Men hvad hedder det, at det er en af dem, jeg kigger meget på, og så har vi jo også Freeport, Mark Moran, FC, M eller X hedder han, som kunde, og så jo, det er noget af det, der er på vej tilbage i feltet, og på lang sigt bliver det godt, men det er bare ikke noget sådan, altså, du hører ikke rase ind i det, men det er en 5-10 år frem, så er det rigtigt. Lars Persson, du har talt om boligen en gang her i programmet, men altså, er der andre mineselskaber, som du kunne finde på at holde øje med eller samle op? Ja, så holder jeg øje med, altså, den her familie Lundin, de har jo åbenbart gjort det til speciale at grave jorden på den ene eller den anden måde. Der er også Lundin Mining, så har vi nogle kanadiske, der er også masser af kanadiske selskaber, man og kunne... Og chilenske Antofagasta, som Nicolai har skrevet til os om også. Det er blandt andet. Så altså, der er jo masser at vælge mellem. Det er egentlig bare at finde ud af, hvorfor en hest, der kan løbe stærkest. Ja, det er jo... Og så har vi jo F.L. Schmidt, ikke? Altså, jeg har set F.L. Schmidt, det er ikke derfor, men jeg har jo prædiket F.L. Schmidt i lange tider. Mm-hmm. Og hvad hedder det, egentlig skulle den jo have kostet 400, nu har vi så været en tur ned og vinde, men så må vi vinde på, at den kommer 400 igen. Men altså, at han leverer jo ind i mineindustrien. Og nu har de altså kørt med minimale investeringer i årevis. Det har de kørt. De har sparet. Men nu skal der jo altså repareres lidt på det, for at få det til at... Og det var også en af dem, der steg allermest i går, fik også faktisk en købsanbefaling. Det er der. Jeg har lige skrevet selv en analyse. Hvis I vil lære F.L. Schmidt lidt bedre at kende, ud over alt det, der har med nøgletal og regnskaber og aktiekurser at gøre, så kan I altså også lytte til den udsendelse, jeg har lavet med deres finansdirektør, Roland Andersen. Han var en spændende mand at have i studiet, så den ligger altså inde i vores podcast. Jeg spurgte, om han var med i den film, og de støver stadig. Men altså, der kan man også gå til Sverige. Der er Sandvik, der er Atlas Copco, der er Epiroc, så der er masser at gå i gang med det at sidde og hygge sig med i weekenden. Det er der, men der er masser af vores lytter, som er meget optaget af det her felt. Også i forhold til den grønne omstilling, hvor vi jo skal bruge simpelthen så mange af de her ting, som vi hiver op af jorden. Og der er blandt andet en lytter, som ikke har skrevet navn, og det er jo sådan set fair nok, man må gerne være anonym. Aurobis AG, som Lav tidligere talte om, de producerer kobber, ikke mindst er de førende inden for genbrug af kobber. Det må man sige, siges at være en no-brainer i disse tider, hvor kobber er på alles læber. Ja. Kan Lav ikke gøre os lidt klogere på Aurobis? Jo. De har vist også et samarbejde med Apple. Det ved jeg ikke om. Men Lav, Aurobis, A-U-R-U-B-I-S. Ja, og det er jo, men han er jo vist nok verdens største smelter. Men det er jo genbrug, og han har ikke miner. Det er genbrug af kobber, og det bliver jo genbrugt heldigvis meget. Ellers havde vi jo endnu større problemer. Men det er jo en tysker, og han har så en hel masse anlæg rundt omkring i verden. Men han er smelter, og der vil sige, ja, det, altså, der er jo lige et forbehold, uden at jeg... det er sådan, jeg følger med i den aktie. Og så er han jo... men det er jo det med energi, de bruger jo voldsomt mængder energi. Og meget af det er, altså, hvis nok et kæmpe anlæg nede i Tyskland, i Hamburg, jeg tror ikke, de våger at nedlægge det, så kan du, altså jorden under det, det er nok, den skal jo ikke beskylde for noget, men den er der nok lidt tungmetaller i, så det skal det nok ud og dumpe på dybt vand et eller andet sted. Men så derfor, det er ligesom olieraffinerede, at de bliver liggende. Der er ikke nogen, der tør rydde op i sådan noget lort. Nå, men det er selvfølgelig rent gætværk. Nej, ja, men det er jo nok sandsynligt gætværk, ikke? Men altså, det er ligesom det, der er forbeholdet, for ellers er det korrekt, at det er det, og i og med, at det er genbrug og så videre. Så det er simpelthen det med, holder de tunge lige i munden med, at kan få dækket deres energiomkostninger, fordi jeg forestiller mig, jeg skal ikke gøre mig helt nøjagtig klog på, hvad han bruger nede der i Hamburg, og hvad også i masse andre steder. Men det er han... Det er så et problem. Det er faktisk en anden sjov historie omkring det. Det er, to ting. Det ene er, at Salzgitter ejer 25% af ham. Og som tomfingeren har været, at Salzgitter har haft samme børsværdi, eller den aktiepost, som Aurobis. Jeg vil sådan set købe Salzgitter, men det er jo stål. Et ret stort stålgiftværk, det ligger dernede i hjørnet, nede i den by, der hedder Salzgitter. Men det andet er Commerzbank. Nu skal det ikke for at afspørge, men det er, Commerzbank skulle faktisk være verdens største smelter af guld. Fordi, okay. Fordi problemet er, at når du smelter guld, skal du jo skrive, at der er 99,8 gram guld i et kilo, osv. Og det er jo sådan et bum. Altså, det skal være der. Og det, ellers så kommer jo både Finanstilsynet og jeg ved ikke hvem, og så livet er der. At de skulle faktisk være... Det er bare noget, jeg hørte engang. Ja, det er altså en virkelig spændende og overraskende historie, må jeg sige her til sidst, hvor vi skal til at sådan runde af. Og jeg også skal huske at sige, at der er altså mere at sige CEO-nyheder derude, fordi vi har også haft Britt Melby Jensen i studiet. Hende havde jeg på besøg i mandags til en snak om Ambu, og den udsendelse, den kan du altså høre lige her efter udsendelsen, cirka ved 11-tiden, der lægger vi den op. Det var altså også interessant at høre, hvordan at det er gået for sig over hos Ambu, og hvad det er, de har været igennem. Og ikke mindst så afslører Britt Melby også en lille bitte smule om, hvad det var, der foregik over i bestyrelseslokalet, da de i maj blev enige om, at det var hende, der skulle sidde for bordet. Så det kan du altså høre sådan lidt over 11 her på Millionærklubben fra Euromester. Altså, du finder den der, hvor du plejer at finde din andre podcast. Nå, de her, vi lover lige et sidste spørgsmål. Claus Thomsen, han skriver, hvis man prøver at spå om aktieudviklingen de næste halve år indtil sommeren 23, vil det vel blive præget af afmætning og recessionsfrygt, så er det ikke en god idé at ligge i healthcare, forsyning og finans? Korte svar, de her. Jo, altså det har de fleste sagt, at de ville, så det har han nok. Jeg vil faktisk sige nej. Jeg kommer med et bud om det her i løbet af, hvis jeg kan råde færdigt, bliver det i dag, eller spiller på mandag. Men jeg vil sige, der er en ting, der er meget, meget spændende lige nu, og det, vi skal have det her fedtmøder næste uge. Og jeg har skrevet noget om, at der kan komme et risiko for et minikrak nu, på grund af, i virkeligheden er markederne nu, og Persson har fortalt mig til morgen, han er enig, de peger opad. Hvis du kigger på markedets tale, så er det, glem problemer, det hele bliver godt. Problemet er så, hvis nu de der finans- eller centralbanker smider en spand koldt vand i hovedet på os, så skal vi vinde rundt, og så risikerer vi at få en bagling om. Ellers, markedet fortæller os, det hele bliver godt. Kan du ikke lige bekræfte, Persson? Jo. Det er aktier, det er renter, det er oliepris, valuta er det måske også, men det hele bliver godt. Jamen, det er så dejligt at slutte af på den note, Lars Svendsen. Det synes jeg er herligt. Det er fredag, og vi skal ud og nyde det kolde, gode vejr. Forhåbentlig er det dejligt med noget solskin. Og koppen. Ja, det bestemmer jeg, for tiden er knap, og I kan ikke stå der og bruge lang tid på. Jeg synes, vi sender den afsted til Michael, som sendte det her spørgsmål, der handler om, hvordan kan det være, at aktiekurser de bevæger sig op og ned? Hvad er det, der får dem til at køre op og ned? Michael, der kommer altså en kop afsted til dig, jeg skal nok tage fat i dig. Lars Persson og Lars Svendsen, tusind tak, fordi I var med mig her i studiet i dag. Som altid en kæmpe fornøjelse. Rigtig god weekend til jer to, og rigtig god weekend til jer, der lytter med derude. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Forbrugerrådet Tænk anbefaler en aktiesparekonto i Saxo Bank. Med en aktiesparekonto i Saxo kan du investere i dine yndlingsaktier, ETF'er og investeringsforeninger til en fordelagtig afkastskat på kun 17%. Fra 2024 kan du indsætte helt op til 135.900 kroner. Det er gratis og tager kun få minutter at oprette en aktiesparekonto. Opret en gratis konto på saxobank.dk og find inspiration til din næste investering.